Cahiliye şirk ehli ekonomisinin bir numaralı enstrümanı ticaret. Mekkelilerin tacir olduğunu söylemeye gerek var mı? Hatta şunu söyleyelim. Peygamberimizin peygamber olmadan evvel mesleği neydi? Biliyorsunuz. Evet. Her peygamberin bir mesleği var. Peygamberimiz de tacir idi. Bu aslında İbn Haldun'un ifadesiyle memurluk meslek değildir. Memur arkadaşlar kusura bakmasınlar. Memurluk meslek değildir. Onun için her memurun bir mesleği olmalıdır der İbn Haldun. Ben de aynısını söylüyorum. Her memurun bir mesleği olmalıdır. Bu öğüdü dinleyenler, peygamberlerin bıraktığı o sünnetten gidenler, o yoldan gidenler, sultan olsalar dahi bir meslekleri olmuş, hükümdar olsalar dahi bir meslekleri olmuş ve o mesleği yapmışlar. Bu aslında bir yerde Hazreti Davud'dan kalmadır. Hazreti Davud biliyorsunuz bir yöneticiydi. Kraldı demeye dilim varmıyor. O zaman bugünün zalim krallarını meşrulaştırmış gibi oluyoruz. Bir yöneticiydi. Ve oğlu Süleyman da bir yöneticiydi. İkisi de peygamberdi. Ama Hazreti Davud aynı zamanda bir meslek sahibiydi. Onun için demirciydi ve yine ağaçlardan sele, sepet gibi şeyler örerdi. Ve onların geliriyle geçinirdi diyenler de var. Mümkündür. Hassasiyet de belki bunu gerektirir. Bu anlamda Hazreti Ebubekir'in, ki oraya geleceğiz, 2 yıllık halifeliği zamanında aldığı maaşları ölmeden evvel geri hazineye iade etmesi çok ilginç gelir bana. Bu sahabe deyince mangalda kül bırakmayan bu uydurulmuş dincilerin içinden ben bir tanesini duymadım ya. Şu maaşla olmaz, bunu verelim falan diyen görmedim, duymadım.